NPO Radio 1, het NOS-journaal. In Rotterdam zijn medewerkers van de forensische opsporing begonnen met het zoeken naar de lichamen van twee mensen die nog vermist worden na de explosie van afgelopen maandag. Nu het gebouw gesloopt is, is het veilig voor hulpverleners om het terrein op te gaan. In Brussel hebben de EU-leiders een akkoord bereikt over een nieuw steunpakket om de economie van Oekraïne overeind te houden. Ook de Hongaarse premier Orbán stemde ermee in. In december blokkeerde hij het pakket van 50 miljard euro nog met een veto. De PVV-leider Wilders vindt dat in de gesprekken onder leiding van informateur Plasterk de tijd dringt en dat het er niet per se makkelijker op maakt. PVV, VVD, NSC en BBB zitten vanmiddag weer bij elkaar om te overleggen. Volgens Wilders zijn het intensieve gesprekken. En in de provincie Gelderland mag toch niet meer worden geschoten met paintballgeweren om brutale wolven te verjagen. De vergunning die daarvoor was verleend gold maar voor een week. En die wordt niet verlengd omdat er nu geen wolven op de Hoge Veluwe zijn die te dicht bij mensen komen. ANWB Verkeersinformatie. De A17 Roosendaal-Dordrecht is dicht ter hoogte van Stamperschat door een gekantelde vrachtwagen. Het verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden via Breda over de A58 en de A16. Verder is ook de A28 van Zwolle naar Amersfoort dicht bij Amersfoort-Vathorst door een spoedreparatie. Je kunt daar nog wel via de vluchtstrook, maar dat kost je wel een kwartier daar. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch een korte file tussen Oosterhout en Waspik van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Sinds naar buiten kwam dat 12 UNRWA-medewerkers betrokken zouden zijn geweest bij de terreuraanslagen door Hamas op 7 oktober... heeft een groot aantal donoren aan die VN-hulporganisatie, waaronder Nederland, de financiering opgeschort. Wat zijn de gevolgen van die beslissing? Ik spreek erover met voormalig VN-gezant voor het Midden-Oosten Robert Serri. En wie zijn toch die mysterieuze mannen in pak die in Turkije ineens allerlei scholen bezoeken? Maar we beginnen bij het nieuws uit Brussel van het nieuwe steunpakket voor Oekraïne. Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Het ging niet zonder slag of stoot. Maar eindelijk zijn de Europese regeringsleiders erover uit. Oekraïne krijgt een steunpakket van tientallen miljarden voor de komende jaren. Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen is in Oekraïne. Welkom, Michiel. Dag Sophie, goedemiddag. Ja, vandaag werden de Europese leiders in Brussel het toch wel verrassend snel eens over een nieuw steunpakket aan Oekraïne. Hoe is dat nieuws daar bij jou in Oekraïne ontvangen? Nou, de opluchting klinkt toch wel een beetje door hoor, Sophie, moet ik zeggen. Denis Schmigal, dat is de premier, die reageerde als eerst. Zojuist, die zei van ja, de EU-lidstaten hebben opnieuw hun eenheid en solidariteit betoond in hun steun aan ons, Oekraïners. En elke stem van jullie, hè, jullie lidstaten, is een belangrijke bijdrage aan onze gezamenlijke overwinning. Die 50 miljard, zei de premier, is een garantie op die gezamenlijke overwinning. Nou, dat zijn toch grote woorden. En ook president Zelensky heeft al gereageerd. Hij betuigt zich dankbaar. En ja. Hij zegt dat het is ook belangrijk dat alle 27 leiders dit pakket steunen. Het gaat om een pakket van 50 miljard euro, vooral bedoeld om de economie in Oekraïne overeind te houden. Hoe belangrijk is dit pakket? Wat kunnen de Oekraïners hiermee doen? Nou ja, zeker. Dat zei Zelensky zojuist ook. Althans, dat schreef hij op X. Dit gaat ook niet alleen om militaire assistentie, maar ook om economische en financiële stabiliteit. En dat is eigenlijk niet minder belangrijk dan onze veiligheid, dan die militaire hulp. Die willen ze natuurlijk ook gebruiken. Hè? Geld om bijvoorbeeld drones te kopen, die zijn hard nodig. Maar ook lange afstandsraketten. Dat is ook een steun die ze verwachten vanuit Europa de komende jaren. Hmm. Natuurlijk ook spullen om die drones te verstoren die op Oekraïne worden afgeschoten. Ja. Wat dat betreft een groot pakket, maar ook de economie is heel erg belangrijk, benadrukt de president. Maar goed, het ging allemaal niet zonder slag of stoot. Hè. De Hongaarse premier Viktor Orbán lag lange tijd dwars. Bij alle opluchting dat pakket er nu toch is. Eerder gaven demissionair premier Rutte en de Duitse bondskanselier Scholz in een brief in de Financial Times toe dat het niet gelukt is om Oekraïne voor maart dit jaar te voorzien van een miljoen artilleriegranaten. Daarover zijn de Oekraïners vast teleurgesteld. Ja, zeker. Kijk, eerder zeiden de Oekraïners al, de Russen die schieten 25.000 granaten per dag op ons af. En dat is 4 keer zoveel als wij Oekraïners op de Russen kunnen afschieten. Hè? Dus ja, daar zijn de Oekraïners natuurlijk heel erg teleurgesteld over. En ja, voor maart zou dat aantal dan gehaald moeten worden. Nou, dat is het al bijna, 1,5 maand. Ja. Dus wat dat betreft, ja, de minister van Buitenlandse Zaken, bijvoorbeeld Kuleba, die zei al van ja, afgelopen week, hoe absurd het ook mag klinken, het lijkt erop dat Noord-Korea is een eigenlijk effectievere partner voor Rusland dan onze vrienden. Te langzaam van munitie voorzien. En dat moet echt veranderen. Nou ja, wellicht is dit dus een eerste goede stap. Wat dat betreft, denk ik, is die opluchting ook wel in Oekraïne verklaarbaar. En dan, Michiel, de situatie in Oekraïne zelf. Jij bent na maanden terug in de stad Gerson, waar over en weer geschoten wordt. Hoe heb je de stad aangetroffen? Ja, ik zit nu in een park, moet je je voorstellen, Sophie. En het is nu relatief stil. Het was afgelopen nacht, ik ben dus in de stad Gerson. Afgelopen nacht was het erg rumoerig. En ik ben wel wat gewend, maar ja, het gebouw waarin ik sliep schudde op de grondvesten. Vervolgens viel gisteravond elektriciteit uit. Dus er is nu al de hele dag geen stroom in een groot deel van de stad. Wat dat betreft, het is eigenlijk voor mensen in Gerson is dat normaal. Maar het is voor mij toch altijd weer, toch weer heftig, moet ik zeggen. De zon schijnt wel, maar straks wordt het donker. En dan weet ik, dan zit ik weer in de kou en in het donker. Om 4 uur is het donker. Zo gaat dat in Gerson. Er wordt de hele dag eigenlijk heen en weer geschoten. En zodra er dan echt iets belangrijks is getroffen, dan houdt het op. Gelukkig hebben de Russen dus gisteravond hun doel bereikt. Om de stroom uit te schakelen. En toen werd het stil. Verbinding is niet al te best, Michiel. Maar toch vraag ik je nog even naar de situatie aan het front in het oosten. Bij Avdiivka bijvoorbeeld en Kupiansk in het noordoosten. Daar blijft het ook spannend. Hè? Hoe is de situatie daar nu? Wat hoor jij daarover? Ja, nou ja, met name de situatie in Avdiivka is spannend. Een stad waar ik de laatste een maand of 2 geleden ook voor jullie een reportage vanuit de straten van Avdiivka maakte, waar de mensen eigenlijk ondergronds wonen. Ja, in die straten bevinden zich nu de Russen. Niet alleen met infanterie, maar ook met tanks. Dus wat dat betreft, daar wordt echt in de straten gevochten. Een soort herhaling van het scenario wat we in Bakhmut afgelopen jaar eerder hebben gezien. Ja, ook in Kupiansk in het noordoosten zijn er veel aanvallen van de Russen. Wat dat betreft, ja, de Oekraïners beperken zich vooralsnog tot verdedigen. En dan, Michiel, intussen zijn er allerlei berichten dat het conflict tussen de Oekraïnse generaal Zaluzny en president Zelensky steeds hoger zou oplopen. Kun je uitleggen waarom staan zij juist nu zo tegenover elkaar? Ja, die spanningen, Sophie, die zijn er al een tijdje, al een paar maanden. In november heeft de oppercommandant, generaal Zaluzny, dat is een hele populaire generaal. De generaal zei eigenlijk van ja, we raken in een soort padstelling. Zelensky, de president, die zei van ja, eigenlijk moeten we dat niet zo noemen. Want ja, dat gaat juist ten koste ook weer van die westerse steun. Mm-hmm. Het tegenoffensief wat Oekraïne heeft uitgevoerd het afgelopen jaar, dat is mislukt. Dat staat nu wel vast. Er is eigenlijk geen progressie geboekt op het slagveld. Ja, wie krijgt daarvan natuurlijk de schuld? Dat is eigenlijk de vraag. Ja. Zaluzny zou op punt staan van ontslagen te worden. Maar goed, de berichten daarover zijn tegenstrijdig. We weten het niet, maar er is onmin in de top in elk geval. Met alle gevolgen van dien lijkt me, als je zegt dat deze generaal zoveel vertrouwen geniet binnen de troepen. Dankjewel, Michiel. Vanuit Gerson was dat Michiel Driebergen in Oekraïne. Bij mij in de studio zit Robert Serri. We spreken zo over Israël, maar u bent natuurlijk ook nauw betrokken bij de situatie in Oekraïne. Oud-diplomaat, u was de eerste Nederlandse ambassadeur in het land. Wat hoopt u nou dat deze steun, dit pakket voor Oekraïne vooral oplevert? Nou, ik ben heel opgelucht dat de kogel door de kerk is, zo gezegd, dat deze hulp is toegezegd. Want dat betekent dat tenminste Europa nakomt wat ze beloofd hebben. Dat ze Oekraïne zullen blijven steunen zolang het nodig is. Wat mij betreft is het nu over naar Washington. Ik hoop dat dit Biden zal helpen om het congres en vooral binnen het congres de Republikeinen te overtuigen om ook die 60 miljard militaire steun, die eigenlijk nog belangrijker is op dit moment, we hebben net geluisterd naar de situatie aan het front, dat dat dus nu ook gaat komen. Want anders zou de VS een onbetrouwbare bondgenoot worden. Hè, van niet alleen van Oekraïne, maar eigenlijk ook van ons, van Europa. Want in Amerika gaat het dus ook om dat grote pakket waarover Biden probeert een deal te sluiten. Ja, het is aan die grens, dat weet u. Hè. Ja, maar ik hoop, luisteraar, het is een ingewikkelde deal. Ja, het is een heel ingewikkelde deal. Maar ik hoop dat het hem ook helpt nu. Het zou voor hem moeilijk geweest zijn om het congres te overtuigen als er nu geen beslissing was gevallen in Europa. Want dan kan men zeggen van Europa eerst. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. U hoorde hem al even, Robert Serry, oud-diplomaat. U was behalve ambassadeur in Oekraïne ook VN-gezant voor het Midden-Oosten van 2007 tot 2015. Nogmaals, welkom. Nederland geeft voorlopig geen geld meer aan de UNRWA, de VN-organisatie die hulp verleent aan de Palestijnen. Vrijdag werd duidelijk dat Israël 12 medewerkers van UNRWA beschuldigt van betrokkenheid bij de terreuraanslagen door Hamas op 7 oktober. Daarop besloten 9 grote donorlanden, waaronder de Verenigde Staten en dus Nederland, om de organisatie tijdelijk niet meer te steunen. En ik spreek met u over de vraag, wat betekent dat besluit nou voor de situatie in Gaza? Meneer Serry, eerst maar eens die beschuldigingen van Israël, zoals die vrijdag naar buiten kwamen, dat die 12 medewerkers van UNRWA zouden hebben meegewerkt aan de aanslagen van Hamas. Was u verbaasd over dat bericht? Nou ja, allereerst wil ik wel benadrukken dat natuurlijk die beschuldigingen heel ernstig zijn. Hè? Want we praten over dat bloedbad van 7 oktober, waarmee alles is begonnen. Helemaal verbaasd ben ik niet, want u moet zich realiseren. UNRWA is dus een hele grote organisatie binnen die Gaza-strook. Je kunt ze eigenlijk bijna voorstellen als een regering binnen een regering. Binnen al die vluchtelingenkampen is het UNRWA dat zorg draagt voor de scholen, voor eerste lijns gezondheidszorg, voor humanitaire hulp, voedselhulp ook, als mensen, hele arme mensen in die kampen dat nodig hebben. Dus als je dan de geldkraan nu voorlopig even dichtdraait, op een moment dat die mensen schreeuwen om hulp. Ja, je kunt eigenlijk niet beide doen. Je kunt niet zeggen dat je die mensen nu wilt helpen. Hè, met humanitaire hulp, met meer humanitaire hulp die nodig is. En dan nu ook besluiten om dan de geldkraan dicht te draaien voor UNRWA. Dat is niet mogelijk. Over de gevolgen van dat besluit zo verder spreken. Toch even die beschuldiging die er ligt. Die 12 medewerkers van UNRWA. Wat hun rol precies was, is nog onduidelijk. En media schrijven verschillende dingen. UNRWA-medewerkers zou Hamas bijvoorbeeld hebben geholpen een van de gegijzelden te verstoppen. Ja. U heeft zelf ook in Gaza gewerkt, ook met UNRWA. Vanuit uw eigen ervaring, hoe aannemelijk vindt u het dat UNRWA-medewerkers Hamas op dit soort manieren zouden hebben geholpen? Nou, ik moet u zeggen, ik ben daar dus ook niet weer helemaal zo verbaasd over. Kijk, in zo'n grote organisatie, en u moet zich voorstellen, UNRWA werkt daar onder de controle van Hamas zelf. Dus Hamas heeft er dan ook baat bij om die organisatie te infiltreren. Ja, dan zitten er altijd wel een paar rotte appels, zo gezegd, onder die UNRWA-medewerkers. Dat was in mijn tijd al zo. Hebt u daar in uw tijd van gemaakt? Nou ja, ook in mijn tijd. Ik heb zelf 3 oorlogen meegemaakt. En ook bij die derde oorlog bijvoorbeeld waren er ook beschuldigingen van Israël. Dat sommige van die UNRWA-installaties geïnfiltreerd waren door Hamas, dat er wapens zouden liggen. Nou, als dat zo is, dan gebeurt dat dan niet met medeweten natuurlijk van de leiding van UNRWA, maar dan zijn er UNRWA-medewerkers die misschien dat soort dingen doen. Dus UNRWA was daar altijd zichzelf bewust van. En heeft ook altijd geprobeerd daar natuurlijk paal en perk aan te stellen als zoiets gebeurt. Maar je kunt het niet uitsluiten in zo'n situatie, helaas. Nu hebben 9 van de 15 grootste donoren, waaronder dus Nederland, in reactie op die beschuldigingen van Israël, besloten om de financiering aan UNRWA per direct op te schorten. U zei daar net al iets over, maar als ik het u op de man afvraag, vindt u dat een terecht besluit van Nederland? Nee, ik vind het eigenlijk wel een beetje een misschien te gehaast en ondoordacht besluit. Want er is immers geen alternatief voor UNRWA als je die mensen nu wilt helpen. Ik zeg niet dat je dit zomaar kunt negeren. Allerminst natuurlijk. Maar ik begrijp overigens ook dat uit de reacties die nu gekomen zijn, niet alleen van Nederlandse zijde, maar ook in Washington, dat die landen zeggen nu dat ze eigenlijk al die al het geld voor dit jaar al grotendeels hebben overgemaakt. En dat ze en dat het besluit duidelijk tijdelijk zal zijn. Dus ik denk dat de consequenties van het besluit hopelijk beperkt zullen blijven als er snel inderdaad een onderzoek komt van UNRWA en duidelijkheid over wat er is gebeurd. Want alweer, het is gewoon niet mogelijk om in Gaza hulp te bieden aan die mensen zonder dat UNRWA daarbij betrokken is. But it's very critical that we recognize the central role that UNRWA plays in the Gaza Strip in the delivery of humanitarian aid. There's no substitution for the humanitarian role that is played in Gaza. We horen Sigrid Kaag, die inmiddels de humanitaire hulp aan Gaza coördineert namens de Verenigde Naties. Ze zei dinsdag dat er op dit moment dus geen enkel andere vluchtelingenorganisatie is. Geen enkele andere dan de UNRWA die de positie kan spelen zoals zij dat doet. U zegt, ik zie dat ook zo, hè? Er is geen vervanging. Maar waarom zijn er geen alternatieven voor UNRWA te bedenken? Nou, dit is een goede vraag. Ik zou eigenlijk aan die woorden van Sigrid, waar ik het helemaal mee eens ben, ik heb het al gezegd, willen toevoegen. Er is er geen alternatief zolang er geen oplossing komt voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. We vergeten soms wel eens dat UNRWA een van de eerste grote organisaties is van de VN. Werd immers al in 1950, geloof ik, of 1949 opgericht. Zo lang bestaat deze organisatie. Al 75 dus al, jaar, ja, geloof ik. En waar is de situatie voor die Palestijnse vluchtelingen waarvoor deze organisatie is opgericht? Het meest schrijnend, Gaza. Daar zitten van die 2,5 miljoen mensen die daar wonen, is 70% is vluchtelingen. Die zitten opgepakt in, geloof ik, zo'n 6-tal vluchtelingenkampen daar. Nu al zo lang. En dat is de kern van het probleem. En dat probleem kan niet worden opgelost zonder dat je dus ook probeert om die status voor die mensen te bepalen. En dat kan eigenlijk alleen maar weer in een twee-staten-oplossing. Ja, ik kom zo met u bij die langere termijn. Ik wil even bij de iets kortere termijn blijven. Mm-hmm. Dat Israël nu met deze beschuldiging aan het adres van UNRWA komt. Ja. In hoeverre, denkt u, heeft dat toch ook te maken met de opstelling van de VN zelf in Israël? Ik bedoel, het is geen geheim dat de relatie tussen Israël en de VN sinds 7 oktober alleen maar verder verslechtert. Ja, die is inderdaad heel slecht. En dat is ook dat is ook heel zorgwekkend. Ik heb dat ook wel anders meegemaakt in de drie oorlogen die ik heb voor de VN heb meegemaakt. Met Ban Ki-moon toen als secretaris-generaal. Mm. Ban Ki-moon kwam altijd als een van de eerste naar Israël. Hij ging ook altijd eerst naar Israël. Ik denk ook dat Guterres dat deze keer had moeten doen. Het bloedbad. Maar Guterres heeft gewacht. Is 2 weken later pas gekomen. En is toen eerst naar Egypte gegaan. En naar Rafah. En vervolgens was hij dus helemaal niet meer welkom in Israël. Ja, dan moet je gewoon vaststellen dat er iets fundamenteel fout is gegaan in die relatie tussen Israël en de VN. Die is dus altijd ook heel moeilijk. Dan laat ik dat ook voorop stellen. Maar u stelt dus vast, er is ook fundamenteel iets misgegaan in de opstelling van Antonio Guterres. Een beetje wel. Een beetje wel. Ja, daar ben ik wel bang voor. Ja. En dan de timing. Het nieuws over de beschuldigingen aan die UNRWA-medewerkers kwam naar buiten op de dag waarop het internationaal gerechtshof uitspraak deed in die zaak van Zuid-Afrika tegen Israël. Ja. Is dat nou gewoon een samenloop van omstandigheden of zou je daar meer achter moeten zoeken? Nou, ik kan daar natuurlijk niks over zeggen, feitelijk. Hè? Want we weten het niet, maar het is wel toevallig. En er wordt natuurlijk ook een propagandaslag plaats tijdens zo'n oorlog. Dat heb ik ook altijd meegemaakt. Maar laat ik ook iets zeggen over die Israëlische argumenten tegen UNRWA. Ik vind het wel een potverwijte ketel argument. Kijk, als Israël meewerkt aan een twee-staten-oplossing, dan kunnen we ook toewerken naar een oplossing waarbij UNRWA overbodig wordt. Zolang dat niet zo is, blijft UNRWA noodzakelijk voor al die vluchtelingen. Hè, vooral ook juist in Gaza. Wil ik toch even naar die uitspraak van het internationaal gerechtshof. Israël zegt, wij blijven doorvechten. Het hof heeft geen staakt het vuren opgelegd. Palestijnen benadrukken juist dat het hof stelt dat Israël er alles aan zou moeten doen om genocide te voorkomen. Wat hoort u dan vooral in die uitspraak van het hof? Nou, laat ik ook eerlijk zeggen dat ik het zelf niet prettig vind dat nou Israël zo wordt geassocieerd. Hè, die twee woorden die u noemt, mm. Worden nu bijna een vanzelfsprekendheid. Dat Israël geassocieerd wordt met de mogelijkheid van een genocide. Kijk, dat is een juridisch vraagstuk waar ik verder geen antwoord op wil kan geven. Maar ik weet hoe pijnlijk dat is voor de Israëli's. Mm. En dat in Israël. Israël beleeft nu, denk ik, vooral de pijnlijkste moment uit zijn historie. En Netanyahu, denk ik ook, is hiervoor verantwoordelijk en zal hier op een gegeven moment ook verantwoordelijk voor worden als er verkiezingen komen. Maar Israël bevindt zich nu in een positie waarbij nu voor het eerst ook voor Israëli's. Israël is altijd bedoeld geweest als een veilige thuishaven voor de Israëli's. Mm. En dat is nu anders aan het worden. En kijk, dat kan alleen maar worden opgelost. Ik herhaal mezelf hier een beetje, dat weet ik. Maar als Israël ook wil meewerken aan een oplossing. Nou ja, dat gezegd zijn. Hè? U zegt eigenlijk, we moeten een duurzamer oplossing zoeken voor al die Palestijnen die nu door UNRWA geholpen worden. Dat kan eigenlijk alleen als Israël meewerkt aan een twee-staten-oplossing. Mm-hmm. Maar ik geloof in 2019 wees u er in dit programma ook al op dat die twee-staten-oplossing niet realistisch was, omdat Israël niet wilde. Die twee-staten-oplossing is nu toch alleen maar verder weg. Ja, u hebt gelijk. En daarom is het ook zo moeilijk. En daar zijn dus opeenvolgende regeringen in Israël onder verantwoordelijkheid van Netanyahu mede voor verantwoordelijk. Hè, dat het nu zover is. We hebben nu 750.000 settlers, Israëlische kolonisten, op de Westoever. Dat is een van de grote struikelblokken. Een ander struikelblok is natuurlijk Jeruzalem, dat al is geannexeerd. Onder Trump de Amerikanen dat ook erkend hebben. Dat zijn enorme struikelblokken. Maar ik hoop toch dat er nu serieus gewerkt wordt om toe te werken aan een nieuw realistisch perspectief voor een twee-staten-oplossing. Mm. Dat is nu zo belangrijk geworden. En het alternatief is één staat. Het is het laatste wat Israëli's willen. Ja. En het betekent eigenlijk in de praktijk dat dan een vorm van apartheid wordt toegepast. Ja. Ik wil toch even terug nog naar deze kwestie waar we mee begonnen. Hoe om te gaan met Hamas, ook in deze. U onderhield als VN-gezant contact met Hamas. Ja. Daar hebt u meerdere media-optredens ook over verteld. Dat werd u destijds door Israël niet in dank afgenomen. Wat vindt u nou? Kunnen uw VN-collega's na die terreuraanslagen van 7 oktober op dezelfde manier contact houden met Hamas zoals u dat deed? Nou, er is wel wat veranderd. Ik heb het ook in een eerdere uitzending al gezegd dat wat mij betreft Hamas ook niet meer deel kan zijn van een oplossing. Stelt u zich voor dat als deze oorlog eindigt, Hamas toch controle blijft uitoefenen op de Westoever. Dan wordt het ook wel heel moeilijk om aan een stabilisatie van Gaza, om daar naartoe te werken en alles wat we eerder al besproken hebben. Ja. Dit gezegd hebbende, als je een crisis in een crisissituatie je bevindt, als voor de VN, dat was ook voor mij tijdens 3 oorlogen zo. Iemand moet met Hamas praten. Ja, maar welke rol ziet u nog voor uzelf in het proberen tot een oplossing te komen? Nou ja, ik ben er wel toch weer bij betrokken geraakt. Ik word regelmatig bevraagd, ook gezien mijn ervaring natuurlijk met 3 oorlogen in Gaza. En toevallig was ik al voor deze oorlog begonnen om na te denken over een realistisch perspectief op een twee-staten-oplossing. Dat is een groep van Palestijnse en Israëlische experts, ook met Jordaanse en Egyptische experts daarbij. En misschien een klein lichtpuntje, we praten nog steeds, juist ook nu. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst, Robert Serri. Buitenland, uitgelicht. Ja, ze worden met veel bombarie ontvangen, zoals we horen in deze video. Mannen in pak die Turkse scholen bezoeken om les te komen geven. Maar dat stuit nu op kritiek in Turkije. Aangeschoven is collega Cevay Varan, die voor ons Turkije volgt. Cevay, wie zijn deze mannen? Nou, het zijn stoere mannen die in luxe auto's arriveren en scholen komen bezoeken. Dat fragment van net is veel gedeeld op sociale media. Daarin zie je een man die uit de auto stapt. Hij wordt vergezeld door een beveiliger. Links en rechts van hem heb je allerlei jonge mannen die begroeten hem met een grijze wolvengebaar. Grijze wolvengebaar, precies. Dus we weten dat het grijze wolven zijn. Turkse nationalisten die best nog groot zijn in Turkije. En die komen dus de scholen bezoeken. Maar wat is het grijze wolvengebaar? Grijze wolvengebaar is een groet die Turkse nationalisten doen als ze elkaar zien. En we hebben het dus over een goed georganiseerd netwerk in Turkije. Ja. Met veel politieke invloed. Die op veel plekken in Turkije hun stem kunnen laten gelden. Waaronder ook deze scholen. Maar help nog eventjes, wie zijn ze ook weer precies? En mogen zij dus zomaar dat klaslokaal in? Nou, zij stammen af van de Turkse Nationalistische Partij die nog steeds actief is in Turkije. Sterker nog, een brede coalitie vormt met de AK-partijregering. Partij van Erdogan, inderdaad. Maar in Turkije nog altijd op veel verschillende plekken lokale afdelingen hebben. Dat zijn dus vooral jonge mannen die een club vormen en in scholen komen bezoeken. Nou, vraag je af, deze mannen hebben geen bevoegdheid om voor de klas te staan. Ze zijn geen docenten en het is in Turkije ook strikt verboden om voor de klas te gaan staan. Zij mogen dat kennelijk wel. Wat opvallend is dat sinds afgelopen maand het Turkse ministerie van Onderwijs heeft bepaald dat niemand in de klas mag staan. Voorheen mochten bijvoorbeeld hulpmoeders in de klas staan als een soort schakel tussen leraar en leerling. Nou, dat mag sinds afgelopen maand ook niet meer. Maar blijkbaar geldt het verbod niet voor deze mannen. En wat komen die mannen daar op die scholen vertellen? Weten we dat? Ja, ze gaan naar basisscholen, ze gaan naar middelbare scholen. Soms is het een hoogstpersoonlijk bezoek aan de schooldirecteur. Soms gaan ze ook voor de klas staan. En dan gaat het over Turkse nationalisme. Dus dan vertellen ze over de eigen vaderlandse geschiedenis, waar zij zo trots op zijn. Een van die mannen heeft op social media platform X ook verteld wat hij doet, waarom hij doet. Hij zegt, nou, er is veel westerse invloed op Turkse scholen. Bijvoorbeeld genderonderwijs over LHBTI. Dat past niet binnen de Turkse normen en waarden. Nou, daarom zegt hij, nou, wij moeten voor de klas gaan staan om kinderen bij te scholen over het Turkse nationalisme, waar ze trots op moeten zijn. Dankjewel, Cevair Varan was dat. En meer over die mannen in pak daar in het Turks onderwijs. Dat leest u op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Zo dadelijk krijgt u Villa VDB. En daarin gaat het over iets heel anders, namelijk over carnavalswagens. Er komen extra regels bij waar mensen die op een praalwagen staan rekening mee moeten houden. Dat zo dadelijk bij Jurgen van den Berg. Wij zijn er morgen weer met Bureau Buitenland om 13:30. Graag tot dan. NPO Radio 1. De EO met geld of je leven. Vanaf 1 februari gaan platformbedrijven informatie over inkomsten van hun gebruikers delen met de Belastingdienst. Betekent dat nou dat ik straks belasting moet gaan betalen over een paar oude skis die ik verkoop? Absoluut niet. Je hebt daar ooit meer voor betaald dan dat je er nu voor krijgt. Dus je maakt geen winst. En die belasting die gaat over winst. Als je dat meer dan 30 keer per jaar iets verkoopt, dan ga je gerapporteerd worden. Het is dan nog niet gegeven dat je dan ook daar belasting over gaat betalen. Laten we wel wezen, als jij taarten bakt en je verkoopt dat online, ja, dan ben je concurrent van de bakker. Luister Geld of Je Leven. Elke maandag tot en met donderdag om 15:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitipro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitipro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl. Morgen het slot van De Aarde Beeft. Groningen. Scheuren in de huizen, een verscheurde samenleving. Onmacht, ongelijkheid en de zoektocht naar hoop voor de toekomst. De aarde beeft. Morgenavond 20:30 NTR NPO 2. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto.